اے نازنی سنو نا اے نازنی سنو نا ہم تم پہ حق تو دو نا چاہے تو جان لو نا کہ دیکھا تمہیں تو ہوش اڑ گئے ہوٹ جیسے خود ہی سل گئے یہ ہوٹ جیسے خود ہی سل گئے नाज़नी सुनो ना हम तुम पे हक तो दो ना चाहे तो जान लो ना कि देखा तुम्हें तो होश उड़ गए होठ जैसे खुद ही सिल गए ये होठ जैसे खुद ही सिल गए रब ने बनाया जिस दम अपनी कुदरतों को उसने तुम में कर दिया था गुम इस चाह को हुस्न बांटना भी कर दिया था कम तीखे तीखे नए नक्श तेरे कलियों से कोमल होठ तेरे फूलों से नाजुक पांव तेरे दोनों जहां कुर्बान तेरे तराशा प्यार से जिसे रब ने वो मूरत हो तुम संतराशों की जैसे देवी तुम तराशा प्यार से जिसे रब ने वो मूरत हो तुम संतराशों की जैसे देवी तुम सा जहां में कोई ना ऐ नाज़नी सुनो ना हम तुम पे हक तो दो ना चाहे तो जान दो ना कि देखा तुम्हें तो होश उड़ गए होठ जैसे खुद ही सिल गए होठ जैसे खुद ही सिल गए